د ژوند درستی هدف ته رسیدلی ده یو څوک د ستورو له کاروانه کوچېدلی ده یو څوک د ستورو له کاروانه کوچېدلی ده یو څوک د ژوند درستی هدف ته رسیدلی ده یو څوک د ستورو له کاروانه کوچېدلی ده یو څوک د ستورو له کاروانه کوچېدلی ده یو څوک دا وانه کهکشان دی د جنت وږم اغوستی د جنت وږم اغوستی دا جنات وغم اوستي کجام د شهادت خند دلی د یو څوک کجام د شهادت خند دلی د یو څوک د ستورو له کاروانه کوچېدلی د یو څوک د ژوند درستی هدف ته رسیدلی د یو څوک د ستورو له کاروانه کوچېدلی د یو څوک د ستورو له کاروانه کوچېدلی د یو څوک تعبیر ته دا ښکلا سر نشتا تعبیر ته دا ښکلای کلمات را سر نشتا کلمات را سر نشتا یو څوک دومره حسین دی دومره ښکلی دی یو څوک یو څوک دومره حسین دی دومره ښکلی دی یو څوک د ستورو له کاروانه کوچېدلی دی یو څوک د ژوند درستی هدف ته رسیدلی دی یو څوک د ستورو له کاروانه کوچېدلی دی یو څوک د ستورو له کاروانه کوچېدلی دی یو څوک بس د مینې قافلې کابل په زړګي خيږي بس د مینې قافلې دي د کابل په زړګي خيږي د کابل په زړګي خيږي وخت ظالم لاس دې پریشه تاویشتلی د یو څوک اخ ظالم لاس دې پریشه تاویشتلی د یو څوک د ستورو له کاروانه کوچېدلی د یو څوک د ژوند درستی هدف ته رسیدلی د یو څوک د ستورو له کاروانه کوچېدلی د یو څوک د ستورو له کاروانه کوچېدلی د یو څوک نن ستنه د زړګي د حلم یار پسې کګي حلم یار پسې کګي دي نن ستنه د زړګي د حلم یار پسې کګي دي حلم یار پسې کګي دي پرون د جنت په نور تللی د یو څوک پرون د جنت په نور تللی د یو څوک دستورو لکاروانا کوچه دلی دیو چوک د ژوند درستی هدف ته رسیدلی دیو چوک دستورو لکاروانا کوچه دلی دیو چوک دستورو لکاروانا کوچه دلی دیو چوک دستورو لکاروانا کوچه دلی دیو